Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en ny børsuge, der ligger lidt stille for land. Forhåbentlig, nu må vi selvfølgelig se, hvad der sker i dag, men det er i hvert fald hele dag i USA, så verdens mægtigste aktiemarked er altså først i gang igen i morgen. Men der er som altid rigeligt for os at tage fat på, og du står klar til at kommentere det meste. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Velkommen tilbage fra Bornholm. Ja, tak for det. Et fantastisk folkemøde, vi havde derovre. Ja, ja, jeg sejlede hjem med dampfærgen jo. Ja, ja, til Køge. Der er faktisk ret meget investering og økonomi, hvis man interesserer sig for det. Ja. Det er ikke kun politik det hele, så man kan altså roligt tage det over, hvis man, hvis man er sådan nogle aktienørder, havde nær sagt, som os. Der er masser at kaste over. Ja, det ved jeg ikke, men kunne vi lige få lyden til at... Ja, ja, vi arbejder på sagen. Men Lars Svendsen... det er jo ikke det mest aktieagtige sted. Det er jo mere end mulige interesseorganisationer, der fører sig frem, men... Ja, ja, det har da bestemt relevans for alle mulige mærkelige ting, men altså, det er jo sådan lidt den danske sniksnak-model, der er ude og lufter. Nå, der var masser af god og konstruktiv sniksnak, og vi talte også med mange spændende mennesker, blandt andet nogen, som altså også var ret bekymrede for de her markeder. Ja. Faktisk folk, som sagde sådan, at det kunne blive altså decideret ud i noget, der ligner en finanskrise. Det ved jeg ikke lige, om jeg helt ser for mig. Gør du det, Lars Hansen? Nej, det gør jeg jo ikke, men det er jo altid det, når noget hænger med næsen, så kan man sige, hvor langt ned skvatter det, og det er jo det, jeg prøver at skrive en artikel om. Det står på Euroinvestors her på vores side, ikke? Men det er, at vi er faktisk ved at være dernede, hvor der gerne skulle være fast grund under fødderne, altså 10.000 på Nasdaq, og vi ligger i 10.800. Og så kan man sige, det er plus minus 10%, så vi er dernede i det felt nu. Det kan sagtens give sig lidt mere, men det bliver ikke, det bliver ikke blodbad og det hele ligesom rappler nedad nu, og det er egentlig det, der er billedet på det. Og så vil jeg sige, Danmark, vi ligger så op med 1% i dag, men altså, vi har været nede her på 15-25 på C25-indekset, ikke, og ligger i 40 nu, men det er 1.500 burde være bunden for et selve marked, og så kan det være, 1.400 bliver ekstremum, hvis der går... Vi får sådan en helt off-dag. Så jeg mener faktisk, at vi er ved at overstå det. Men det er afhængig af, altså, hvis du sidder og siger, nu er Stoltenberg arm, der er NATO-generalsekretæren ude og siger, at det kunne blive en langvarig krig osv. Men altså, de er jo ikke alle folk, der er fine på den og løber rundt med 7 stjerner på skulderen og alt det der. De er jo per definition kedelige at høre på, for de er nødt til at sige noget, som er inde på midten af banen og er... Og flosk og de der dat og sådan noget. Det her bliver ikke nogen lang krig, det tror jeg ikke. Jeg kan man sige, det er, hvis det er der fra 14, den har kørt for krig, hvis du mener, det er en fortsættelse af krig, ikke? Den anden krimkrig, men sådan opfatter vi det jo ikke. Men betragter du det stadig som krig, hvis det bliver sådan, hvad skal man sige, fronterne bare står imod hinanden, og det ligesom går i hårdknude, og de bare sådan måske ikke bekriger hinanden så hårdt, som det foregår lige nu, men de heller ikke finder en løsning. Er det så krig eller ej? Nej, så er der ikke krig mere. Så er den stoppet. Okay. Men det handler jo om, at der kommer, og det er jo der, hvor Vesten så skal prøve på at blive lidt mere politisk operationel. Vi skal jo ligesom sige nu, hvis han har taget øst, så tager vi vest. Altså, det er jo ligesom sådan, den skal være at sige, jamen det er også i orden. Det derovre er gået tabt, det kan vi jo ikke gøre noget. Det er jo ikke Vestens krig, sådan formelt, vel? Men vi vil så til gengæld give Ukraine... militær beskyttelse, lave 5 flybaser derovre og sende 50.000 amerikanske soldater, og så kan de komme i EU, ikke? Eller blive associeret til EU. Og det arbejder de jo allerede på nu. Men sådan som ligesom sidder og siger, at det er ikke sådan, at så ligger Ukraine som en ny åben butik, som han bare kan begynde at sige, nu har jeg samlet kræfter, så tager vi om 5 år, tager vi en ny lån til. Så må vi sige, så rykker vi grænsen til Rusland. Det bliver Ukraine mod Rusland. Og så er der jo, der er faktisk, det ved jeg ikke, du ved, men der er, ved du, hvor langt det er fra Ukraines grænse til Moskva? Nej, men det ved du. 800 km. Og der er fladt som en pandekage. Mm. Og det er jo også det, som nogle kloge folk, nu skal jeg ikke sidde og undskylde Putin og hvad de laver, men der er jo kloge folk, det er en, der er ham, den kloge mand, jeg har læst, han hedder Marshall, han har skrevet en bog, der hedder Fanget af grænser fra 2016, som er en meget interessant bog. Det handler om hele verden. Jeg vil anbefale jer at købe den eller låne biblioteket. Det handler lidt om, hvordan er forskellige lande i virkeligheden ligesom bundet af deres geografiske forhold og deres omverden. Og der er det sådan, at Rusland har et, kan man sige, et åbent underliv mod Ukraine, og det gør, at det er ud fra sådan et militært synspunkt. Sagde du et åbent underliv? Underliv, ja. Lars Jensen? Ja. Ja, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at det er det sted, hvor man lettest kan stikke en stor bajonet op og smadre dem, hvis de vil det. Det er Churchill's udsagn, The Soft Underbelly of Europe. Okay. Det var det, han talte om både 1. og 2. verdenskrig. Hvor han ville til Tyrkiet og bagefter til Italien, var ikke nogen ting, der rigtig lykkedes. Men det er lidt det, og det må sige, der har Rusland jo et svagt punkt, for der er 800 kilometer, og det er jo altså ikke ret meget. Det er som herfra og til London, ikke? Mm. Nå, Lars Svendsen, åbent underliv eller ej, lad os kaste os hen over aktiemarkedet og se på, hvad der sker derude. Og jeg kunne godt sådan, tænke mig at starte med Norden, der er kommet ind. Endnu en opjustering fra DS Norden. Det er tredje gang i år, så vidt jeg ved. Ja, det er det, og de er jo kommet meget set efter hinanden. Nu taler de om, at de vil tjene 420-500 millioner, hvor der før var 340-420. Og vi er jo kun et stykke inde i, eller jeg vil afslutte andet kvartal, ikke? Men altså, det er jo, og 500 millioner dollar, det er jo altså noget, der ligner næsten 3,5 milliard kroner. Så det er jo ligesom, det er der noget, ikke? Jeg har jo Norden, skal jeg sige, alt det der. Og aktien stiger da også, ja, det er jo ikke meget, den stiger kun 3%. Koster 2,45, og jeg mener jo, at den skal op i 400, men det mener der altså inden den her opjustering, og det passer meget, eller det bekræfter jo kun, at der er potentiale opad, ikke? Men, og så er det jo altså også lige en negativ historie, der er, at der står her, det kommer ikke på den her skærm, men at de har faktisk haft to mænd ombord på et tankskib over i Chittagong, og de døde, fordi de blev slået ihjel af ildmangel ned i en tank. Det er jo det, der er det tragiske ved det, at der er to, der er døde, ikke? For at gå ned og kigge efter, om tanken er ren på et produktskib, ikke? Det er jo ikke sådan, man skal... Ja, men ulykker kan ske, men det var meget, meget, meget uheldigt. Og det, men Svendsen, hvor lang tid holder du fast i Norden? Ja, jeg mener 375-400, det er det, jeg styrer efter. Og, hvornår siger hvornår det, sker det så? Jamen, jeg tror, at det kommer til at ske inden nytår. Mm. Og det er jeg meget frimodig med, at vi kommer det op. For det, der også sker nu hos dem, så vil jeg forstå også det, de skriver, at det er, at det jo nu er tankredet siden, som ikke rigtig, den gav jo 0 sidste år, at den er jo nu begyndt at give klaus, og der er jo en voldsom uorden i alt det der. Det er der virkelig, og du kan se det på mange steder, det er, og jeg sidder og jubler lidt i min stille hænder, fordi... Det er klart. Jamen, altså, når produkterne ikke kan... Vi importerer i Europa mange produkter fra Rusland, det gør vi ikke mere. Fordi olieselskaberne er langt foran, hvad Ursula von der Leyen og alle de andre, der skal have striver på skuldrene, løber rundt og fortæller, de er jo far behind, ikke? Altså, men olieselskaberne siger selv, nej tak, vi kører produkterne og råolien andre steder. Men vi mødte faktisk en 110.000 tonner, der var på vej op fra Rusland med olie. Så der er jo nogen, der kører olie stadigvæk derovre. Jamen, den skulle ned til Østtyskland, tror jeg, eller Polen. Men det kan være, det var Polen, hvor ikke skulle være løgn. Men der kan du jo sige, at olieselskaberne, de siger sådan til pænt nej tak, og så skal du hente det længere væk fra, at man handler efter sigende diesel nu i USA, så man sejler til Europa, fordi vi har meget stort dieselforbrug, vi har alt for mange personbiler, der kører på diesel, det har amerikanerne jo aldrig nogensinde hoppet på den limpind. Så derfor er der ligesom nogle, der er voldsomt meget at lave, og det begynder at køre, og der er, man kan se et andet sted, det er sjovt. Nu kommer noget, der nu skal jeg høre godt efter, det er, man har jo i 2020 indførte man en regel om, at man måske skal sejle på svovlfattig brændstof. Og det er 0,5% svovl i max, hvor fed olie kan have 3,5-4% svovl. Og det hedder compliant fuel, og det er cirka 10% af verdens fuelforbrug på skibe, som kan blive køre på gammeldags metode og blive vasket med skrubber, som har røgrensning. Men der er jo et enormt gab i pris, og det, jo, der er så mangel på dieselolie nu, og fyringsolie og alt muligt andet, på grund af, at man bruger mere olie, når man ikke kan få gas, så kravler man over på olie, så er prisen på det der jo røget opad. Det betyder, at hvis du har en, der har en skrubber, så kan du jo tjene en ørn, fordi der er så stort gab i pris på det ene eller det andet. Og det er altså, du skal have skrubber nu. Det er, de, der har skrubbers, det er halvdelen af atomskib og skrubber. Der er nogen, der har det helt, nu skal jeg ikke lave en reklame for en aktie, jeg selv har, men hvis man virkelig vil være der, så er der et selskab, som er lidt specielt, vi har dårligt nok talt om det, der hedder OIT, det er Okeanis Eco Tankers, som er en græker, og han har helt nye tankskibe med lavt, eco betyder, altså ligesom med biler, et design, som har lavt udenforbrug, og han har skrubber. Og hvad tror du, han kommer til at lave nu? Han får travlt. Til at tjene kassen. Sådan, Lars Jensen. Ja, og koden er OIT, og jeg har den selv, og har en del af dem, men han ligger sådan rundt regnet, det gjorde han der forleden dag, på 100, noteret op i Norge. Og, Det er sagen også lige nu. Men ja, Lav, hvad med Torm? Ja. Fordi Karin, hun har skrevet ind til os her på sms'en 42 42 03 21. Ja. Hvordan med Torm? Spørgsmålstegn. Ja, det er, bare, jamen, det er jo bare at holde ud. Jo. Den skal vi op i 130. Det er jo, altså indtil der, så behøver du... Jeg skal vel kigge efter, hvis verden går i økonomien falder om kul eller andet, men det gør den jo ikke. Og så, den koster 94 Torm. Det er bare, sæt dig ned og det er livet af landevejen. Smæk benene op og hølge med klubben, du skal se, om du har nok af dem. Ja. Det er jo det, man skal. Jeg har også selv Torm, og jeg har dem jo et eller andet, fordi... op til langt over navlen, skal vi ikke sige på den måde. Når de så stiger i værdi, så får man jo lige pludselig, så kigger man og siger... Så er det, man skal tage overkrydderne af. Men det er jo det, hvor man sidder og siger, at vi skal vel ikke tage overkrydderne af før. Er stikket er så nogenlunde hjemme. Ja. Et andet sted, hvor der er gang i den, det er altså over i Bitcoin-land, og vi skal lige sådan lidt omkring det nu, hvor vi har fået Mikkel Gross Nielsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til. Mikkel, kan du høre mig? Jeg kan i hvert fald ikke høre Mikkel. Nej, vi ringer lige op til Mikkel igen. Vi skal jo nemlig lige omkring, hvad der foregår over i kryptovalutaerne, Lars Svensson. Det er jo ikke, fordi vi sådan kærer os så meget om det her i et aktieprogram, men ikke desto mindre, så er det dog interessant at holde øje med, særligt i forhold til, hvis der sker så voldsomme bevægelser, at noget kan finde på at hive noget andet med ned. Altså, Svensson, kan det sådan sætte sig ind et eller andet sted i den overordnede økonomi, eller måske den overordnede finansverden? Ej, det tror jeg ikke. Altså, Bitcoin skulle vist være ligge omkring 20.000, og det siger vi er nede, men altså, det er jo kommet fra en halv dollar, så der er jo, kan man diskutere det, men altså, hvis det nok var 63.000, der var det jo allerhøjst. Nej, det mener jeg ikke, der er jo nogle mennesker, der mener, at man kan analysere det, ikke? Altså, hvordan kan man analysere noget, der ikke er noget? Det er ligesom, at man analyserer... Jamen, Svensson, det var ikke sådan din holdning til Bitcoin. Nej, men jeg bare siger, nej, men der er ikke så mange penge i det, at det er... Det kan vælte økonomien som hele, men det er jo en indikator på, at friske unge mennesker især, det er jo nok ikke gamle tosser som mig, der køber bitcoin, jeg har i hvert fald ikke gjort det, at den der som hotspot, eller hvor alle har hoppet rundt der og prøvet på at tjene penge ved at sælge noget til hinanden, ikke? Det der kædebrev og alt det der, at det er jo ligesom gået i udu. Så der er jo nogen der sikkert bliver klapset af, men altså ungdom og letsind, og det er jo det, og jeg vil sige på den måde, jo før det var brasset sammen, jo bedre var det, men det er jo det, der... Det, når man siger sådan noget, så siger man, det kan jo stige, det kan tjene, og fantastisk profiler, plader. Det er jo det eneste, der er skattevæsenet om efter dem. Men Svensson, det jeg sådan set er interesseret i den her debat lige nu her med dig, det er, om det ødelægger noget som helst i vores verden. Nej, men det er en indikator på, at den spekulative del af... af cirkus på finansmarkedet for klaps der, og der er noget, der ryger baglæns, ligesom det er gået med IT-aktierne. Det er jo virkelig en IT-fænomen, ikke? Så det er mere indikator på det, men nej, de kan ikke vælte økonomien osv. Men der kan der være nogle mærkelige ting, og nogle... Altså, problemet er jo, der er jo også almindelige penge, der går ind i det. De påstår jo hele tiden hårdnakket, de der er kryptomaner. De påstår jo hele tiden, at de siger, der er institutionelle investorer, der investerer. Så kan du høre, vi har jo også nogen, skal vi ikke hænge dem op her? De siger, jamen, så har jeg så 3% i min portefølje på spredning. Det har jeg så puttet i krypto. Altså noget. Det giver dig ikke meget for. Nej, det gør jeg ikke, du. Men det er der jo nogen, der gør, det kan man bare sige, jo flere almindelige mennesker, som er en årsag, hvad de indgør, eller fordi de ikke ved, hvad det er, så må hellere være lidt med. på den der vogn også, at der kan man sige, at der vil jo så gå lidt ud over det, men altså selvom de skulle tage alle deres 3%, de har puttet det, fordi de vil da gerne lige have sådan en finger med i spillet, at det kommer ikke til at ødelægge det. Det er, så vidt jeg ved, er den samlede værdi, det der jo stadigvæk aldeles overskueligt, så det er mere, at de får en over fingrene, og desværre er det først nu, der sker, det skulle have sket for længe siden. Mm. Så ulykken blev mindre. Og nu ved jeg godt, jeg kommer til at blande æbler og pærer sammen, men altså på Bornholm, der var der også en blockchain-scene, og altså, det var måske den største overraskelse for mig ved at være på Bornholm, det var, at det telt, det var simpelthen stuende fuldt hele tiden. Altså, der var virkelig mange mennesker, som gerne ville høre om blockchain, og selvfølgelig det, der måske mere eller mindre naturligt hænger sammen med blockchain, altså blandt andet bitcoin. Så det kan godt være, at som du lægger det ud, det er en fis i en hornlygte, men der er virkelig mange mennesker, der interesserer sig for det. Jo, men det er vel også lidt det der sådan noget med easy money, ikke? Altså, hvis man har sådan noget, så vil det jo altid tiltrække mange mennesker, og man tror, at, at man kan finde et eller andet, du kan rive nogle penge ud af, ud af den blå luft. Og så ender det nok også op i den blå luft. Det er jo sådan nogenlunde, hvad man kan... Men altså, det er altid den, der kommer ind først, og den, der sælger først, tjener kassen, og de andre, de er til grin. Og hvis du gerne vil være idiot, så skal du bare investere det. Nå, Svendsen, så er vi i gang igen. Det er mandag. Og vi skal lige prøve at tale med Mikkel Gods Nielsen, som vi forhåbentlig har fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Mikkel. Jo tak, det lyder til, at der er hul igennem. Jeg kan i hvert fald høre dig nu, Bodil. Ja, men dejligt, jeg kan også høre dig. Mikkel, vi har ringet til dig. Du har jo den her fond i GL21, hvor I blandt andet beskæftiger jer med bitcoin og handler ind i det felt og investerer, kan man jo godt sige. Hvad i alverden er det, der foregår over hos jer? Yes, jamen, hvad hedder det? Jeg var jo i studiet hos jer den 12. maj, så lidt over en måneds tid siden, hvor vi blandt andet talte i dybden omkring det her Luna og den... negativ dødsspiral, eller kan man kalde det, priseffekt, det har haft på hele kryptomarkedet. Det er vi lige tid til at gå i dyb med igen i dag, så der må man lige gå tilbage og finde den, hvis det er. Mm. Men det salgspres, det har skabt, det har så blandt andet skabt sådan en dominoeffekt, hvor en stor virksomhed, der hedder Celsius, har haft store problemer. De har lukket for udbetalinger til deres kunder, fordi at de har lovet nogle meget for godt til at være sandt, kan man vist godt sige, afkast. Og det, de gjorde, ved blandt andet at give kundernes kapital. Og nu, hvor der så kommer salgspres den anden vej, så kan de ikke imødekomme indløsningsanmodningerne. Så det skaber så endnu flere tvungne sælgere, når en så stor organisation er tvunget til at sælge. Og det er så blandt andet de største kryptofonde. Vi har en kryptofond, der hedder Three Arrow Capital, som i november, mindes jeg, var op på $18 milliarder under forvaltning, der er egentlig har været likvideret her under de seneste uges tid, virkelig har været presset, og det skaber så endnu en negativ spiral, fordi at alt ved krypto kan du se, du kan følge med, og det vil sige, at når man sidder som køber på den anden side og kan se de største institutioner i markedet være salgspresset og være nødt til at sælge, jamen så gør det jo, at man er lidt påpasselig på købsknappen. Mm. Og det kan jo så få prisen endnu længere ned. Så det er sådan lidt en negativ spiral stadigvæk af det her Luna, vi så. Og så især her i weekenden, fordi weekenderne er jo lidt specielle i krypto, fordi at det ikke lukker, og det vil sige, at mens de traditionelle markeder og meget likviditeten har lukket, jamen så har kryptomarkedet stadigvæk åbent. Og der var rigtig meget likviditet under $20,000, altså i form af stop losses. Folk, der havde sat et stop loss og sagt, hvis prisen rammer et eller andet sted herunder, så lukker jeg min position, fordi bitcoin aldrig er faldet under sin forhåndværende all-time high, og det var altså prisen på de her knap $20,000 i ultimo 2017, som bitcoin toppede på dengang. Mm. Så den blev presset derned, og der var så en masse, der fik gjort brug af den likviditet, der lå under 20.000 her i. Ja, vi var lige nede omkring de $18,000 på bitcoin, og så røg den altså op igen i løbet af søndagen op omkring de 20. Og nu synes jeg altså, at pilen peger lidt nedad igen. Vi er da under 20.000 igen, Mikkel. Hvor lang tid skal den her negative spiral på negative spiral få lov at køre, tror du? Altså, er der en bund et eller andet sted? Ja, det er der helt bestemt. Men hvor lang tid, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Nu er det positivt, kan man sige, at inden ugen lukkede, inden at søndagen blev afsluttet, så kom bitcoin op på 20.500 igen. Så det var forløbet det, der hedder et wick, altså en midlertidig prisudvikling på ugentlig basis, og så blev skubbet op igen. Nu må vi se, vi går nogle spændende uger i møde. Det, der var værd at nævne, det er jo også, at det er jo hele tech-segmentet, der har fået tæsk, hvis vi tager sådan en virksomhed som Klarna, det største fintech i EU og den største Heartland Holding, jamen så er de jo ved at lave en -66% downround lige nu, altså hvor de skal rejse penge til 15 milliarder dollars, hvor de sidst gjorde det til 45,6 milliarder dollars. Så langsigtede aktiver, når renten stiger, som jo også skete i den forgangne uge i USA, det er sjældent en god cocktail, i hvert fald ikke så korreleret kryptomarkedet er lige i øjeblikket. Mm. Så hvor er bunden? Det er et godt spørgsmål, Bodil. Vi mener, der er en god sandsynlighed for, at det var her, men vi skal selvfølgelig ikke kunne afvise, at den kan komme længere ned. Det er også meget op til Fed, hvad de vælger i næste måned. Skal det hæves med yderligere 0,75%? Det kan jo se institutioner yderligere under pres i forhold til deres langsigtede aktiver og tvinge dem til at sælge igen. Mm. Så ja, det er nogle spændende uger, vi går med. Ja, okay. Du siger, det er nogle spændende uger. Altså, er det specifikt, fordi der sker noget i kryptoverdenen, eller er det sådan mere det overordnede makrobillede, du tænker på? Altså, er der nogle deciderede kurstrikker lige på Bitcoin sådan her i fremtiden? Nej, det er mere de overordnede markeder, jeg tænker på, fordi det er meget korreleret i øjeblikket. Det er selvfølgelig afgørende at se, hvad for nogle institutioner i krypto, der er blevet presset af det her. Lørdag, da prisen blev presset ned, der lørdag morgen på lige under 18.000 dollar, jamen, det er meget plausibelt, at det var en stor fond. Det kunne have været Fiera Capital, der simpelthen blev marken callet der og var tvunget til at sælge. Og hvis det var tilfældet, kunne det jo have været den prop, der skulle til, det liquidation hunt, for nu at bruge et fagsprog, der skulle til for at vinde det. Men om det så sker et nyt i den her uge eller næste uge, det vi sidder jo ikke med en småkugle, så det kan vi selvfølgelig ikke sige. Nej, det er klart. Mikkel, jeg så en udmelding fra analysebyrået Glassnode, som altså tracker gennemsnitskøbskursen af alle bitcoins, der er i cirkulation, og den lå i omegnen af 23.430. Altså, så det virker til, at der må være rigtig mange mennesker, der lige nu bløder. Kunne det ikke i sig selv også skubbe til kursen nedad? Jo, det kunne det helt bestemt. Altså, og der er ingen tvivl om, at altså, de seneste tre dage, det har været de dage med flest tab, sådan dollarmæssige tab, hvis vi gør det op i dollar, på Bitcoin nogensinde. Og det skyldes jo simpelthen, altså lad os igen lige tage sådan en stor institution som Free Arrow Capital som eksempel. Hvis du har 9 milliarder dollars liggende i venture capital, altså i unoterede aktier, så kan du ikke sælge dem. Og så har du 9 milliarder dollars liggende i Bitcoin og i Ether og i alt muligt andet eksotisk krypto. Så er det klart, hvis investorer de vil ud, og der kommer sådan et bankrun, så at sige, hvor folk vil ud, så er du nødt til at sælge, hvad du kan sælge. Og så er det egentlig lidt irrelevant, om de langsigtet tror på de aktiver, hvilket Free Arrow Capital jo selvfølgelig gør. De er simpelthen bare nødt til det. Hvornår det stopper, det er det gode spørgsmål. Mm. Vi mener, at der er en god sandsynlighed for det her. Og man kan sige, hvis man har siddet og kigget på Bitcoin på over 60.000 dollar og tænkt, jeg vil gerne, men det var for dyrt, så er der i hvert fald mulighed nu for at købe op. Det vigtige er jo bare, at man aldrig skal investere mere, end man kan tåle at tabe. Og man må forvente høj volatilitet i det her marked over hen over sommeren også. Ja. Mikkel, jeg griner bare, fordi jeg synes, det er så sjovt med jer, der sådan her tager penge. Det er jo ikke for at håne nogen, men altså, det er jo bare sådan lidt slående, det der med, at hvis man er fan af et eller andet område, og så falder det, så bliver man bare endnu mere begejstret, fordi nu er det billigere at købe op. Det synes jeg bare er lidt sjovt. Nå, Mikkel, hvordan ser det egentlig ud over jeres selskab GL21, sådan afkastmæssigt? Bløder I også? Ja, det gør vi helt bestemt. Altså, vi har minimeret og hedget os i det her fald nedad. Men vi er jo en langsigtet kryptofond, og det vil sige, at vi investerer med en investeringshorisont på mellem 5 og 10 år. Og der er vi stadigvæk ekstremt optimistiske omkring udviklingen for, Bitcoin og for øvrige aktiver i porteføljen. Mm. Men vi bliver selvfølgelig også påvirket af det her kortsigtede salgspres, som der sker i øjeblikket. Det er der ingen tvivl om. Så gør I noget sådan helt konkret? Altså laver I om på nogle ting i porteføljerne? Ja, det gør vi. Altså, vi skruer ned for risikoen. Vi har for eksempel, da Bitcoin sidste uge brød ned under de 30.000, og det lignede, at nu skulle vi et ryk længere nedad, jamen, så tager vi nogle short positioner i nogle altcoins, vi forventede vil falde mere, og hvilket de så også gjorde. Men det er jo et hedge. Altså, det er jo ikke som, vi går net short og tjener penge på, det går nedad. Det er et spørgsmål om at minimere tabene, mens det går nedad, med henblik på at stå stærkere til, når det vender igen. Ja. Så har vi også kunder, der benytter sig netop af lejligheden, fordi de ser den langsigtede investeringshorisont til at købe op i det her prisleje. Mm. Ja, spændende tider, Mikkel. Og selvfølgelig er det svært at sidde og kigge på, når det går den vej, når man tror på en sag. Vi skal selvfølgelig også nok huske at ringe til, når det går den anden vej. Så, men tusind tak, fordi du var med. Inden du går, må jeg godt spørge om noget faktuelt. Ja. Hvor stor værdi er den udstående mængde på alle kryptovalutaer i verden i øjeblikket? Ved man det? Det må man vide. Den kan jeg finde til dig lige om et sekund, så kan du få det helt nøjagtige tal. Markedcappet for hele krypto er 915 milliarder dollars i skrivende stund. Og det er toppet på cirka 2.000, ikke? Eller hvad? Det kan jeg også det lige... Men, nu vil jeg jo gerne lige have helt styr på tallene, jeg siger. Så det her, jo, det var, der er lige heroppe 3 trillioner. Det er bare, så vi ligesom ved, hvad for nogle tal, vi taler om. Okay. Ja, selvfølgelig. Very much. Mikkel, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Jamen, selvfølgelig, og god dag til jer. Hej. Tak i lige måde. Ja, vi skal også videre til Mads Christiansen lige om lidt. Ham får vi med på en telefon. Vi skal have den ugenlige opdatering på, hvordan det går i hans portefølje. Men Lars Svendsen, du og jeg skal også lige omkring det franske valg, fordi at du kom ind her til morgen og sagde, det er faktisk det allermest spændende, der sker. Du plejer altså ikke være så politikinteresseret. Nej, men altså det var altså Macron, der i weekenden mistede sit flertal i parlamentet. Hvad kommer det til at betyde for europæisk økonomi? Ja, det var bare fordi, jeg hørte statsradiofoniens radioavis, at de begyndte at fortælle om konvertering af lån og småting. De omtaler overhovedet ikke det der, men til gengæld er der en, der hedder Gustavo Petro, der er blevet præsident i Colombia. Det er jo da vigtigt at vide. Altså, jeg tænkte, at statsradiofonien, de er det næststørste land i Europa. Så er det godt, vi har dig, Svendsen. Jamen, det er jo katastrofalt. Den er jo slet ikke tændt deroppe. De er jo, jeg ved ikke, hvad det er for nogen også. Så tænder vi dig, Svendsen. Ud af de her siden. Hvad skal vi bruge det franske valg til her i investeringsverdenen? Jamen, det skal vi, fordi Frankrig er jo sådan set det næste største land i EU efter Tyskland, ikke? Og der mistede Macrons parti, som jo er sådan noget nyt opfundet noget. Han er jo sådan en newcomer, flertallet, og det vil sige, at han skal gå mere nogle kompromis. Og det er vel sådan forstand meget udmærket, at fordi præsidenten i Frankrig har en ret stærk rolle, at nu har han jo fået et politisk lovgivningsproblem at slås med. Han er nødt til at køre mere midt på vejen på en eller anden måde og søge kompromiser med dem. Og det er jo sådan set det er faktisk en god ting, at man har en balance i det der, hvor sidste gang hvor han vandt præsidentposten først og bagefter parlamentsflertallet. At som så at sige, at have sådan nogle, han er jo lidt af en spredbasse, ikke? Altså for at sige lige ud, så er det jo en god idé at få ham tøjlet, og hvor nogen vil sige, at det er helt forfærdeligt, at han ikke har flertal og så videre, men det gør jo, at de formentlig vil komme til at køre mere afdæmpet og fornuftigt. Så jeg vil sige, for Europas skyld, og dermed også Danmark, er det et positivt resultat, at der ligesom bliver mere balance i systemet, og også at man kan sige, at de har jo prøvet en masse mærkelige ting, som aldrig rigtig er blevet til noget derude. Og anden omgang her var meningen, at nu skulle han jo i gang med en forfærdelig masse reformer, som han selv synes var gevaldigt, men som nok ikke rigtig var så gennemtænkt, fordi det var sædvanlig populistisk politik. Men Lars Svendsen, gør det europæiske aktier mere eller mindre interessant? Det lyder som, det er mere. Jeg mener, det er mere, ja. Men det bare er ikke de franske. Dem er du ikke vild med. Nej, men de har jo snydt mig for meget dernede, så jeg er jo ikke glad for franske selskaber, men det er ikke der, man skal være. Men nogen vil formentlig sige, at hans reform, programmet kaldet, hvad du vil, er den form for modernisering, som han ville stå for, vil gå langsommere og mere besværligt, men til gengæld bliver det måske også mere holdbart, det man laver, lidt ligesom vi har herhjemme, hvor vi kører med på vejen, ikke? Så det, på den måde mener jeg, det var egentlig et positivt udfald, ja. Nok om fransk valg og tilbage til markedet. Vi har nu fået Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Fondschef i New Deal Investor, porteføljeforvalter her i klubben. Mads, lad os lige starte med at få dit blik på markedet. Der sker simpelthen så meget derude. Det gør der også i kryptoland, men altså bare i det generelle aktiemarked, der suser tingene jo frem og tilbage. Hvordan læser du stemningen her? Jamen, altså, stemningen har jo været enormt negativ. Der er jo store forventninger til, hvor slemt det kan gå med økonomien, ikke? Onsdag kom... Nej, da rentemeddelelsen kommer ud, jeg husker, om det er onsdag eller torsdag, men, ja. Ja, men der bliver markedet sådan lettet over, vi slipper for det her. Vi slipper for det her inflationsspøgelse og sådan noget, Fed tager hånd om det og sådan nogle ting. Og så handler man stærkt, og så torsdag, så er det den anden vej, fordi nu kommer man til at tænke på, så går økonomien helt i bund. Og det er det, der har været, det er det, der har præget markedet, at man ligesom ikke har kunne se en vej ud af det her med, at vi har høj inflation, og for at få bukt med den, så er man nødt til ligesom at få et eller andet sted at skyde økonomien. Men der er også rigtig meget priset ind efterhånden. Nasdaq er faldet over 30% på et halvt år, og når man sammenligner med tidligere kriser og sådan nogle ting, så er det faktisk rigtig, rigtig hurtigt og en stor luns. Tech er faldet 70-80-90%, så de fald, I har talt om her i Bitcoin, er egentlig ikke så meget som anden tech, der har været under fald længere tid. Og der begynder sådan at være lidt snak om det. Det er ligesom om, at folk ligesom puster lidt lige nu, og nu har vi fået klarhed på en eller anden måde fra Fed, og så puster markedet og begynder at se sig omkring, og sådan, hvad er der egentlig sket her det sidste halvår, og hvad betyder det, og hvad er nu faldet meget, og hvad kan være interessant på sigt. Og så der begynder sådan at spire en snak rundt omkring om, at nogle af de her tech-selskaber faktisk er blevet ret billige, og om at faldet har været rigtig hurtigt. Og så det kan jo være, at hvad man siger, at de tal, der kommer ud fra økonomien, bare er værre end forventet, og så skal vi bare endnu længere ned. Men det kan også være, at hvis der ikke sådan kommer dårlige nyheder, så hælder jeg lidt til, at vi i hvert fald kan se sådan en midlertidig bund i markedet. Og så er der jo hele tiden muligheden for, at det også overrasker positivt, altså at det ikke bliver helt vildt forfærdeligt. Så jeg synes, der er sådan lidt spirende forsigtig optimisme derude. Ja, det lyder i hvert fald som om, du bevarer et god humør, Mads. Og det er jo dejligt, fordi at det er jo ikke gået specielt godt i din millionærklub-portefølje. Det må vi ligesom bare indrømme. Tallene de taler deres eget sprog, og du er nede med, sidst jeg kiggede, nede med 68%. Holder du fast? Ja, altså de aktier, som jeg har i millionærklub-porteføljen, det er de aktier, som jeg tror vil gå hurtigst opad, når det går den anden vej, altså de mest volatile. Og det har jo ikke været det rigtige sted at have sine penge her, når vi skulle nedad. Så det er også derfor, at der laver jeg ikke særlig store ændringer. Over i New Deal Invest har vi ikke haft så store fald i år. Og der holder jeg meget øje med, hvornår at det bliver rigtigt at flytte pengene mod de der nogle af de virksomheder, der er faldet rigtig, rigtig meget, fordi der er nogle virksomheder, som godt kunne komme til at minde om at købe Amazon i 2002 i virkeligheden. Fordi de er solgt så langt ud. Jeg tror, Amazon faldt 95% under dot-com-boblen og endte med på et eller andet tidspunkt at være profitabel i det forløb der, så steg den ellers derfra. Og der er en del af de her store tech-virksomheder. Der er det her med, at pengene er begyndt at blive dyre at få fat i for startup-virksomheder. Og det er selvfølgelig skidt for virksomhederne. Men for de store virksomheder, som er dem, som jeg meget investerer i, der kan det også være rart, at der ikke er så mange penge i venturekapitalmiljøet, så de hele tiden skal slås med den her nye startup og den her nye startup, der kommer ind for Europa-markedsandele. Det begynder at stoppe lidt nu. Men altså, hvor meget er du nede med i din fond? Vi er nede med 2/3 nu. Okay. Må jeg spørge dig om noget, Mads? Det er, jeg sad faktisk og tænkte på det, fordi den måde, I laver det der på, man skal jo komme med 100.000 euroer, ikke? Altså, hvad svarer til det? Ja. 750.000 kroner. Og det er jo sådan dog en mundfuld for de fleste mennesker. Kan man købe sådan en brugt, som nu er kommet ned i 35% af 750.000? Eller skal man ligesom gå ind og ud af firmaet hver gang? For hvis så er det jo kun 240 kilo, jeg skulle af med. Kan man købe sådan en brugt? Nej, regulatorisk, så skal man altid, når man kommer første gang, så skal man komme med mindst 750.000 for at kunne blive klassificeret som semiprofessionel investor. Men du har ret i det der med, at virksomhederne er de samme. Altså, de er bare prissat til en tredjedel nu, og mange af de virksomheder, vi har i fondens portefølje, er nede med netop med de her 80-90%, og er faktisk vokset 35% siden vi startede, i gennemsnit siden vi startede fonden. Så en del af dem kommer til at blive rigtig fantastiske investeringer fremadrettet, fordi verden bliver altså digitaliseret. Og temaet har jo været her det sidste år, at de her aktier var alt for dyre, og det var de nok også som kurv. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer om. Men det er jo først om 5-10 år, at vi rent faktisk ved, om de var for dyre. Verden er jo i gang med at blive digitaliseret. Data kommer til at betyde vanvittigt meget for verden fremadrettet. Og det kan godt være, at coronavirusepidemien og de her forsyningskædeproblemer og inflation og alt det her, rent faktisk bliver det, der bliver startskud til, at beslutningstagerne rigtig gerne vil facilitere og underbygge digitaliseringsprocessen, fordi det kan løse nogle af de problemer, vi ser nu i forsyningskæder og med inflation osv., at hvis vi kan tage mere produktion hjem i nærområderne osv., så er vi ikke så sårbare over for, når Kina lukker ned over for coronavirus for eksempel. Og noget af det, der kan hjælpe med det er digitalisering og automatisering. Mm. Kan man så købe på halve lodder i Jylland? Altså din forening? Nej, Existerende investorer kan komme, altså kan, når de er kommet over, når de har investeret de 100.000 euro, så kan de lægge til deres investering. Ja. Må jeg også spørge sådan noget andet? Det, et andet aspekt, det er, der har jo ligesom været, dem, jeg forstår, du har indsat sig meget på, det har jo været sådan nogen, der skulle gå ind i Europa og knæve sig ind på de store butikker og sige Limited og hvad det hedder, alt det der, og nye markeder og alt det der. Vil der komme takeovers, altså hvor de rigtig store, Superligaen, snupper nogle af dem der, fordi de er jo blevet smadret helt vildt, nogle af dem er i hvert fald, og samler sig, at nu kan vi købe det her butik for ikke ret mange, og de har prøvet på at være en opkomning og vil op, så nu kommer storebror Amazon og æder dem i stedet for. Er der sådan noget på vej? Hvad er market cap for Mærsk? Den er 500 milliarder kroner. Eller 400 milliarder kroner. Sea Limited's market cap lige nu er 40 milliarder dollars. Ja, det vil sige, at den er 3/4 af Mærsk. Ja. Og Sea Limited er nede med 80%. Så det er kæmpe store virksomheder. Så Sea Limited er ikke en takeover-kandidat. Mm. Sea Limited kommer til at købe op af mange af de andre virksomheder. Mm. Mads, det er jo sådan set heller ikke, fordi du er den eneste, der render rundt og siger, at der er guld at hente derude. Lige præcis i dag, der har vi over på euroinvestor.dk en artikel af vores nyhedschef Peter Vorgaard, hvor han har talt med Bent Dallager fra KPMG, en mand, som altså ikke har noget som helst med aktieinvestering at gøre, men dog kender enormt meget til ny teknologi og ved ret meget om, hvad der bliver sådan fremtiden inden for det felt. Og han peger altså også på, at der er altså nogle ting, som er simpelthen blevet for billige, og som måske kan være værd at samle op. Hvis du skulle sætte dine penge, altså nye penge her og nu, Mads, hvor vil du sætte dem ind i dit felt? Jamen, at det der er faldet mest, det er forbrugerinternet generelt. Og det har været ramt rigtig meget af, at de her digitale reklamer har været ramt af Apples IDFA-forandringer. Og jeg tror, at det er det, der er allermest oversolgt. For eksempel security, cybersecurity og sådan datainfrastruktur og sådan noget. Det er ikke hamret så langt ned, som det andet er, men jeg tror rigtig meget på data. Jeg tror, måden at gå til det på som investor, det er at købe små portioner i flere selskaber, end man ellers lige vil. Fordi der er altså nogle af de her virksomheder, som kommer til at lave en Amazon. Og der er også nogle af dem, hvor markedet får ret, at de skal ud og hente kapital til for lave aktiekurser, og det bliver et problem. Men generelt, så synes jeg, når man går ned på selskabsniveau, så tager markedet altså fejl. Fordi mange af de her selskaber er rigtig velkapitaliseret og kommer ikke til at skulle ud og hente penge. En aktie som Zoom, som ARK Invest har været ude og give et kursmål, der hedder 15 gange dagskursen i forhold til 2026, og det kan man sige om, hvad man vil, men de har 5 milliarder dollars på bogen, og de er cashflow positive, selvom de investerer rigtig, rigtig meget, og er ligesom den næste generation af work from home. Så, så det er sådan et eksempel på en virksomhed, som markedet ligesom har sagt, jamen det hører til den der kategori, og duer ikke, og så videre, og der bliver inflation et stort problem og sådan ting. Og det gør det ikke for selve virksomheden. Det, der har ændret sig rigtig meget, det er prissætningen, og det er fuldstændig det samme. Altså, ja, eller det er spekulativt, og det er det samme inden for Bitcoin. Altså, der er enormt meget spekulation, og der er hævet en masse likviditet ud af markedet, og det betyder, at prissætningen er blevet anderledes. Men den anden side af al den her spekulation omkring bitcoin og coins og sådan nogle ting, det er, at der ligger en teknologi nedenunder, som hedder blockchain-teknologi. Og det giver nogle fantastiske muligheder for nogle andre løsninger på problemer, som vi havde tidligere. Og der er en masse spændende virksomheder, som vokser op inden for det. Så set som felt er det super interessant. Men på kort sigt, der er det likviditeten i markedet, der afgør, om priserne skal op og ned. Og alt det her, som vi har snakket om tidligere, som egentlig bare er spekulation, og ikke af investering. Mm. Må jeg lige spørge om noget? Hvis det er Bodil, skulle lige trække vejret. har du noget af de der Kina-selskaber inden for internet, Baba og JD og alt det? Har du slet ikke sådan noget? Jeg synes ikke, at altså, det hele er faldet 70-80%. Jeg synes simpelthen ikke, der er nogen grund til at løbe en politisk risiko også. Ja. Oveni, altså de er faldet ligesom de andre. Og det er også fordi, at mange af de fonde, som var dybt i tech-virksomheder, jamen de var også dybt i alt det, der ligger i K-Web, altså det kinesiske, det man kan købe der. Så det er faldet sammen. Men jeg kan ikke se en grund til at købe kinesisk, okay, når man kan købe billigt amerikansk. Mm. Mm-hmm. Mads, der er kommet et spørgsmål også ind på sms'en 42 42 03 21. Det er Anders, som har et spørgsmål til lige præcis dig. Han skriver, verden bliver mere digitaliseret. Jeg er helt enig med dig. Jeres fond generelt er dog meget B2C-fokuseret. Hvordan tænker I om det, eller hvad tænker I om det på nuværende tidspunkt? Jamen, det er rigtigt. Det er regulatorisk. Det er en lidt større mundfuld at komme ud til retail-investorer, men det er noget, som vi rigtig gerne vil. Altså lave det her gode, brede produkt, hvor man kan investere bredt i den her digitaliseringsproces og lave en rigtig bred portefølje, som følger den her digitalisering af verden, og hvor vi har sorteret det dårligste fra. Godt. Så det vil vi gerne. Det er en drøm, vi har. Ja, okay. Og Mads, så tænker jeg også, at vi lige skal en tur forbi Snowflake, fordi jeg ved, at du fulgte med i en Market Capital Day, hvor at deres CEO blandt andet var ude at tale. Snowflake, som jo er cloud computing, hvad ser du fra det selskab lige nu? Jamen, styrke, altså de er et af de tech-selskaber, der ikke er ude og afskede folk. Og deres CEO, han taler rigtig meget om, at vækst er det, de vil. Og det skal de også, fordi de er en markedsplatform. De er en platform, hvor virksomheder ved at have deres data der, skaber fordele for hinanden. Så det er sådan en digital platform, hvor man kan dele data og have glæde af hinandens data. Så jo mere de vækster, jo mere værdi skaber de ude i verden. Og det, jeg synes er mega interessant ved Snowflake, det er, at måden, de får kunder på, det er ved, at de kan vise en eller anden regulær besparelse ved, at man flytter noget af sit data og noget af sit workload over på Snowflake-platformen. Men så, når de først har kunderne på, så vokser de rigtig meget. Kunderne, de overtager mere og mere af deres data, mere og mere af deres workloads. Og det gør de, fordi at det er besparende for kunderne. Så sådan en virksomhed som Snowflake, den kommer til at vokse ved at give besparelser til virksomhederne. Og det er jo super interessant, når vi har netop det her inflationære miljø og har problemer med det. Det er derfor, jeg siger, at måske vil det også være sådan noget, politikerne også vil hjælpe med at facilitere. Hvis man så på den sidste teknologiske revolution, vi havde, det var automobilen og benzin og så videre, og masseproduktion. Og der, at det rigtig rykkede, det var 2. verdenskrig, hvor politikerne ligesom fik interesse i den her nye teknologi og det kunne med masseproduktion. Jeg tror måske, at coronavirus kan blive det samme for digitalisering, at det bliver det, der gør, at man fra beslutningstagernes side siger, at det her har vi simpelthen brug for ikke at ende i den samme situation igen. Men det er det Snowflake gør, at du lægger dine data op der, og så kan du få meget mere viden ud af den. Og så Snowflake samarbejder med forskellige virksomheder eller forskellige entreprenører, som starter en virksomhed op på Snowflake-platformen, sådan at de laver et eller andet produkt, som gør, at som de kan sælge til virksomheder, så virksomheder kan få mere ud af deres data. Enten få en klar indsigt, eller få noget eksekvering på deres data, eller hvad det nu kan være. Mm. Har du aktien? Ja, vi har den i New Deal Invest. Okay. Må jeg godt lige spørge om noget? Fordi ja, den der Dale af og manden der fra KPMG, der har skrevet noget klogt der, så sidder jeg og læser det, og så tænker jeg, det var da meget interessant, jeg vil gerne vide noget om sådan noget. Jamen, jeg må jo lære noget om verden. Men så kommer jeg i tanke om, det er der et usædvanligt snedigt navn, Metaverse. Vi er på vej i Metaverse. Det er jo Meta, som tager sit navn, og så får det til at lyde som om, det er hele verden. Det er simpelthen først gået op for dig nu, Lars. Ja, jamen, jeg skulle først forstå, hvad ordet Metaverse var. Ja, men det er helt orden. Jeg troede, det var et digt med et vers og sådan noget. Men, vi har talt om det rigtig mange gange med Mads. Ja, det er da godt været. Men det er da sjovt, at de prøver på, og så KPMG hopper på den og bliver med at udbrede sådan nogle begreber der, som om, at det var, Svendsen, noget. Det tror jeg, vi skal lige snakke lidt mere om. Nej, men det der ord, at du implementerer dit firmanavn som et ord. Ja. Er det ikke det, der sker, eller er det omvendt? Nej, det er Meta, der hopper på den der boldgade, fordi Metaverse har vi jo talt Facebook. Om i ganske lang tid. Ja, det er Facebook, der hopper på den. Ikke? Meta har vi jo talt om i flere år med dig, Mads. Er det ikke rigtigt? Jo, ja. Det er det. Jo, altså, men det er jo det. Det er jo det, Facebook-bettet er nu. Det er, at de investerer en masse penge i at blive infrastruktur for Metaverse. Hvis jeg skulle knytte noget til Metaverse på Snowflake, så er det, at der er en virksomhed, der hedder Palantir. Og den virksomhed, Palantir, det de kan, det er at lave en digital tvilling af din virksomhed, som er din egen virksomhed. Og det at have en digital tvilling, altså at man kan simulere sin virksomhed i en digital model, altså i et Metaverse, det gør, at man kan lave sådan nogle what-if-scenarier. Altså hvad nu hvis Kina lukker ned på grund af corona? Hvordan ser det så ud? Hvad har vi så brug for? Hvad nu hvis det her sker? Hvad nu hvis den her råvarepris stiger? Hvad nu hvis tomater, hvis vi er en meal kit virksomhed, hvad så hvis tomater lige pludselig stiger til det dobbelte i pris? Hvad gør vi så? Og man kan overvåge real time, hvor der er ledig kapacitet i ens virksomhed, hvor der er pres på i ens virksomhed. Man kan trække data. Når de her situationer plejer at være sådan her, så om en uge, så plejer det her at gå galt. Kan vi gøre noget nu? Og det er det, Metaverse kan. Metaverse er en simulering af den virkelige verden. Mm. Så alt i den virkelige verden kommer op i Metaverse og kan simuleres, og der kan trækkes data og skabes. Det store i det næste år 10 eller år 20, det bliver, at vi kan komme udenom mennesker, når vi kommer fra at have data til at skulle eksekvere, til at skulle tage en beslutning og gøre et eller andet i en virksomhed. Mm. Det tror jeg bliver den helt store ting de næste 10-20 år. Power ny verden, så Metaverse er altså langt mere end bare underholdning, som der også er nogen, der mener, at det er. Undskyld. Mads, lige herinde, vi slipper dig. Der er en lytter, Torben fra Odense, som spørger, hvad der sker i Fifth Planet Games. Er det noget, du ved noget om eller kender til? Nej, det er en lille norsk mobil gaming virksomhed, som købte, havde Hugo Games på et eller andet tidspunkt. Mm. Og generelt inden for alt det her, der skal man bare passe på med de små virksomheder. Jeg aner ikke, om den er op eller nede, men det er bare sådan generelt, det er super svært at være lille virksomhed i en digital verden. Ja. Fordi de fordele, man havde i den fysiske verden ved at være lille, ved at være agil og sådan nogle ting, det er ikke det samme i den digitale. Okay, så altså ikke en aktie, du følger. Vi lader den ligge der, og så kan vi kigge på den en anden gang. Hvis der er nogen af jer her i Millionærklubben, der har lyst til at dykke ned i den og analysere den, så kan vi altid samle den op, Torben. Desværre, det var altså det nærmeste, vi kunne komme et svar her til dig. Mads, vi slipper dig. Tusind tak, fordi du var med. I lige måde, god dag. Og Lav, jeg kunne nemlig godt tænke mig at tage dig tilbage til den virkelige verden og Jyske Bank, som jo altså stiger ganske voldsomt her til morgen på udmeldingen om, at de nu endelig har købt Handelsbanken. Det er ikke nogen overraskelse, det lå i kortene, og der var jo altså også rygter ud allerede i sidste uge om, det var det, der kom til at ske, så det regnede vi sådan set med. Hvorfor stiger aktien så meget? Jamen, det er jo nok, fordi den jo fik sig i virkeligheden en ordentlig nedtur. Den faldt jo helt fra 410 eller sådan noget. var vi nede og røre 330, tror jeg, bunden var. Så det var jo en ordentlig nedtur på den der historie, der kom ud, hvor især Per Nordnet derovre jo havde regnet den ud, og det havde han godt før, vi andre havde nærlæst det, at det var fuldstændig rigtigt, at det så jo ud, fordi de andre, ligesom Spar Nord sagde, at de ville betale noget udbytte, og Nykredit de tager ikke noget. Og så sagde nej, men så er det jo nok Jyske Bank, der går af med den. Men og det blev så alle bange for, fordi man frygtede jo for, at Jyske Bank har brugt sådan set stort set overskud på at købe egne aktier op, og det er jo er vi jo glade for, at jeg har aktier i den øvrigt. Men nu er jeg så ved at blive kunde i en ny bank, jo, kan jeg se. Men det siger min kone, hun vil gerne have Jyske Bank købt den, så hun har fået opfyldt sin ønske selv. Hun synes, vi skulle have en bank til. Jamen, vi er nødt til at sprede os lidt. Ja, det er det. Nå, så er vi der en til, og kan satse på overlever. Men at det er det, der sådan set sker, så det er mere, at der har været for meget pessimisme på forhånd. Og så til sidst har vi jo haft den her med den der klaps, vi har haft med, at aktierne faldt 8-9% i sidste uge. Ikke? Ja. Det er så kommet på, så det er mere, det, og det jeg umiddelbart kan, nu skal jeg nærlæse det, men det, som jeg umiddelbart kan se, er, at jeg synes, at den pris, han betaler, er, Jyske Bank betaler, er meget fair. Det er, der skulle kun være 3 milliarder i goodwill. Og han, jeg kan ikke helt gennemskue det med realkredit siden, fordi de har jo stor volumen der. Hvordan den vil blive ligesom puttet over, eller formentlig skal puttes over, når de, kunderne skal jo sige ja, skal man lige huske. For de har jo været totalkreditkunder, skal jo helst migrere over til Jyske Kredit, som var i gamle dage BRF-kredit, men det skal jo ske, det skal de jo selv bestemme, kunderne, men spørgsmålet ligesom, hvordan får han stadigvæk noget provision, eller hvordan kører den der? Det har der jo ligesom været sådan noget, fordi i Superligaen, der i finanssektoren, der hader man jo lidt hinanden, så hvis man kan sparke hinanden over benene, så gør man det jo. Og så skal, det er en kold og kynisk verden. Ja, det er det, og så skal EDB jo føres over på bankdata, og det vil de så gøre på et år. Men det kommer jo også til at koste dem lidt penge. Men det er så til en udvidelse, som lidt er et tilbageløb her for Jyske Bank, jo, altså på baggrund af det kæmpe fald, de fik i sidste uge. Det er sådan set det, der for alvor er. Ja, det er det. Men altså, du kan sidde og sige, er det så en det er jo sådan lidt en klassiker. Altså på kort sigt, der vil aktionærerne hellere have alle pengene, end ved at de køber egne aktier op, fordi den ligger under indre værdi, ikke? Og indre værdi er 530 eller sådan noget. Mm. Og den kostede 367, så det er jo sådan set til gang for alt og alt. Men eller skal man udvide forretningen? Men altså, det gør jo, at Jyske Bank cementerer jo sin stilling i topligaen, ikke? Ja. Hvor alle de andre danske banker ligger stille og glor, kan hverken burlebæren, nu det er så stor, som han kan få lov at blive. Og Nykredit, han er jo sådan set også så stor, at næsten han kan få lov at blive. Det er den største kreditgiver i Danmark. Det er faktisk Nykredit, det er der måske ikke så mange, der ved, men det er de. Og så kommer ham her og maser sig op, men han har jo det der hele tiden, det der kompleks problem, kan det være. Det er jo egentlig Nykredit, de sådan set lidt er op imod, fordi de også relaterer sig til provinsbankerne, ikke? Og de er jo over totalt lidt, men de vil jo så hjertens gerne have nogle provinsbanker, vil smuppe over til dem. Og det har ikke rigtig lykkedes at få hul på den der bold, men nu bliver det så integreret. Så der bliver mere realkredit i Jyske Bank. Og Jyske Bank er ikke ret meget bank, det er realkredit. Ja, det må vi jo sige. Det efter, er sandheden. Efter at de købte BAF for mange år siden. Fik penge for at købe BAF. Aktien er altså Jyske Bank oppe her med over 13%, som jeg ser det på min skærm. Lars Svendsen, vi skal desværre til at sætte et punktum allerede 55 minutter. De forsvinder simpelthen som sand mellem mine fingre, men det er der ikke noget at gøre ved. Op med 2,5%, da. Ja, men det er så dejligt. Der er godt humør derude på markedet, og så skal jeg også lige huske at minde jer om, at I kan jo altså komme her ind i Pilestræde til vores live-udsendelse på fredag den 24. i 6. Ja, der går vi altså live i salongen her på toppen af Mediehuset i Pilestræde i København. Lars Svendsen er med til at underholde. Det er Helge Larsen også, så vi går all in på spørgsmål og hygge. Der er kaffe og croissanter. Hop ind på euroinvestor.dk, hvis I vil finde ud af, hvor man køber billetter. Der kan man altså finde et link til lige præcis. Det kan være, at vi kan få Jørgen Leth til at kommentere det franske valg, når de Danmarks Radio ikke kan finde det. Det lyder også hyggeligt, Lars Svendsen. Vi ser, hvad vi kan gøre. Det er altså på fredag, at der er liveudsendelse. Herfra der siger vi tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.